kiló kenyér, de eladod most azért, hogy roppant vegyél, valamiből megélj, mert így súta a vaker, és mindenki unja haver. Kell egy paramán itt a nota, végéig soha nem jut el, mert tele van a gatyó, de hol van itt a lényeg? A kölyök klub a haver, én még simán befélek, szigorú vagyok, csávó, mondom, mint a Terminátor nagyon. Ha valaki nekem beszól, hát csúnya helyben hagyom, jobb, ha nem száll, mozd minket, mert nem boldogulsz azzal, hogy szaporák vagyunk, öreg, mint a macskák. Tavasszal ez egy nagy üveg, unikum, de nem kell, lafújt nesség, megértem, megkaptam tornából a felmentést, nekem még összesen lehet, úgy három jó évem. Aztán meg lógok a hírben, és ha fehér akarok lenni, a Michael Jackson kérdem, lehet, még nekem is egyszer már náger cégem. Nagyon forró a talaj, tétszik ez a gadzsi, de nem baj, halapaj. Abból gázat ver, dával tél a kola gyerek. A sokarpója 20 éves, összét etikes. Orba gyűrsz a rászhoz, te ráfázol. A kicsalok a rodára, oszop ez a karesz. A díkazom a gári, de ellázom a stovesz. Szoszi devla ördög bújt a vonomban, na Janis. Két hadaros suker gyerek, szövegét kódolod. Az értelmét nem keresem, haver, és nem is tagadom. Azt tudják, hogy tában most csak össze vissza beszélsz. De sása sokkal jobban, mert nem lehet, hogy megérts. Ha kirátom a maszti, vagy nem valami ki. Eltörpül a tenyerembe, és még a csajom is kivág. Végleg csak elveszi a lémet, azt hiába kérem, mert kéne neki a méret. Ha egyszerre jössz hozzánk, haver, és nekünk éppen jó. Ha felállunk egy sorba, órákig számolható. Az öcséimmel összehozunk egy foci csapatot. Hát gyúrok, ha megcserékel, mert tudja jó. Hát te azt mondod, mert jó. Én azt mondom, király, ha frankó rajta a műszaki, mert nem vagyok én zsivány. Ha te azt mondod, titok, én azt mondom, urkabaladám. Csaszkarizunk együtt, csávok, addig, ameddig morban a zsigán.